أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم السلام. نيغي اندا تك ينتي قصة موسى عليه السلام. سونو درس تاي نغي تامبالي تي موسى عليه السلام يستعد للقاء فرعون. غينا موسى بو مجاري تي تور سينا. بروم بي تبارك وتعالى داري كوي جوخ نياري معجزه، موي العصا واليد. يالا جوخ يد ويك لوخو بي. تاي موسى مغي واج بور داجاجي اك فرعون. والان ايها الاحباب، فقد تركنا زوج موسى في خيمتها تنتظر عودة زوجها. جناب موسى عندك سخنام نوريريون و موسى سين تك تك من سخنا سي سخلين في مدم تك تك بي imam fek fa nit laj ko yon wi wala ma indi len ben geleut ngeen nitu ci tangal ci sen yaram. Musa dem na bayina soxna ci fofu ci tante bi mu ko defalon. Soxna sa ngi tok di xaar delu ci borom keureum fi la nadri ما الوقت الذي استغرقه موسى في مناجاته. لين ورا باي خيل موي في كين خامول نياتا تان نياتا وقت لا يالا تبارك وتعالى ديو اك موسى كين خامول موسى نياتا تان لا ديف باي سخنا سي تي آل بي دي ديو اك بوروم. waye wala nadri maza dara bi zihni zawjati. Mbok yi ken xamul soxna ci fiko waji bayyi ci bir all bi ci lendeum gogu ci wetaay bobu ci tumaranke bobu ci neeku jigen mom ken borom keureum ne ko togal fi ma ñew. Lol motax nit mission pour mu réussir la budd mo am jabar jigen ju bax ju nek ci wetam mbolé missionnaire yi sen mission soti bokku nak la ko sotil moy sen soxna. Imagine el Moussa bi mu seené tak tak bi sene won soxna ci togal fi ma dem te ñew ci all yen ñaar kesse wala ak ay xalé yi ndaw nga ni ko togal fi xaar ma ya xalé ma dem te ñew. Est ce sa xel dina nangul lool? Est ce soxna si waye comme yalla la comme mbiri yalla la comme soxna si amna formation est ce doomu yonent la kon du wara am jafé jafé. كل ما نتوقعه ان الله سبحانه وتعالى قربت على قلبها لي نيو مانا واخ دال تي گم کو موي موم سخنا سي يالا فاسنا خول بي مو ام پاس پاس ام پاسيانس توك suko jëkërëm toglo mu xaar li muy lëndëm li muy wéet li all bi ragalu di tiitlu soxna ci bougerul maître tok na fa ci all bobu ci barab bobu ci place bobu bo borom këram delu ci wat fim ko bayi won mu fekkat ko fofu lol nak liñu yaakar moy yalla mo fas xolam degeural ko katanal ko ba soxna ci meuna tok fofu walam tasawurha al makhawif titange dugul ci ndawsi ila an ada zawj ba borom keuram del ci wat dal dikoy begal ne ko kat yalla ma tan def ma yonent legi nak ñom ñaar ñu daldi and tourner jëm egypte misra wa huna amara allah jalla wa ala بعد هاتين المعجزتين العصا واليد أن يذهب إلى فرعون الطاغية الذي قال أنا ربكم الأعلى بقي تي الله في موي بوين دي ديبار بو موسى بايكو تور سينا جيل جبرام تي الله بوبو دار ديبار جيم ايجيبت di yobale nak ñaari mbir Musa ngi dem jëm Egypte mais yobale na ñaar ñaari moy lan bant bek loxo bi yat wi ak loxo bi ma ngay préparer di dem ci Firaouna kacior bobu nga xamne ak mbewte japp nako ak reer bamu jaawale bopam ak yalla wote ab ndaje ñepp ñew amul lenn lu mu lenn ri wax luddul man may yalla ju kawé ji ana rabbukumul a'la may yalla kuma deggati fi ci egypte nga ni yalla amna dama lay ray yalla dal buri amna man mi la gaay neenañ kérok ba iblis ne ba firaouna ne moy yalla gaay ne nañ iblis da jog ba ci kaw daan ne man gis na kuma gëna bandi man limay say man iblis waxuma ne may yalla bu len faté ne iblis amna ci place ci alquran fum ne inni akhafu allah rabbul alamin man dama ragal yalla waye gis degulen fen iblis ne may yalla waye xolé firaouna neena mom may yalla li firawna waxone pourtant tay senegal amna ñukoy wax man yalla la wala degu len lolu diw yalla la amna fi so xam na len tuddé ay yalla yalla ñi ne ñi ñom ay yalla lañ ay yalla yu lek yalla yu nan yalla yu nelaw yalla yu liggey yalla yu petit camp yalla yi bali di deglu musique di kris karas hein di am soxna am ay dom ñi ne ñi ay yalla lañ ñi ñoy yalla yalla yi lolu firaun waxon kon tay ci senegal amna ñukoy wax allahu akbar li iblis ragalon wax amna ci senegal ñuko wax ak firaun mune min ajli an yad'uhu bi rifq walin wa ya'muruhu an yatrukahu yakhruju bani isra'il min misra li yadkhulu al-ard al-muqaddas firaran min barsh fir'auna wa izaihi borom bi tabaarak wa ta'ala yonina musa ci fir'aun pour mu woko waye nan la ko wax bo demé nang ko wo ci lewet bi rif ndank wali nang ko wo ci noy xola firawna limuy kacior limuy say yalla bimu yonne musa lan la ko wax ha wa فقولا له قولا لينا لعله يتزكى او يخشى سونغين دمي نينغين كو و نين واخ اك موم واخ جو ليوات جو نوي نخ مو فاتلي كو راغال يالله تكوكو كاتشور لا دي واي غيس nga yalla nim wax nañ waxe ak mom ben way fekk na ben bour ci bouru julit yi tok rek munako yow bo de da ngay dem safara yow xet yu ya ci gëna bon yow neena daf koy daawa bim waxe ba pare bour bi ne ko waaw yow yaak Moussa ko gëna bax mune man Moussa ma gëna bax munako man limay bon bon bon ma ak Firawna ko gëna bon muneko Firawna mo la gëna bon muneko pourtant yalla bim yonne Moussa dane faqula lahu qawlan layyinan yow nga ñew dima yuuxu yebuma safara dekkal ma fuul te yow ne nga Firawna mo ma gëna bon yow ne nga Moussa la gëna bax kon deke wote dafa am yoon so bañe ñi ngay wo sa wote esek ha so bañe ñi ngay wo mu esek xamal ni ngay wote xamal ni ngay wote xamal ni ngay wax ak nit ñi xamal méthode bi ngay communiquer ak nit ñi sino sa wote day yaq ikhwatal iman yalla yonina Musa ci Fir'auna mune wax ko wax ju noy ويأمره أن يترك أن يتركه يخرج من بني إسرائيل من مصر سو دمي nga waxtan ak mom nga wax ko mu libérer peuple banu Israël ñu and ak yow genn Égypte jëm Baytul Maqdis ndax fofu lañu joggé won kon fexel ñu déllu wat fofu وهنا أحس موسى عليه السلام بخوف شديد لأنه قتل رجلا من أقباط مصر فيخشى أن يقتلوه فكيالا ندمال نغا وخك فرعون موسى اللي مونجا كي يكتش انتريير مويد فتيت فرقل لتخ ندخ دفا موسى نري ben copte ci bir égypte mu ragal bu démé ñoñu fayu né ko yow bi nga fi joggé dafa am suñu mbokk bu nga rayon nga daw waxal ak balagay ak bombardier ragal na su deme ñooñu fayu daal di koy ray wa sala Allah azza wa jalla an yursila ma'ahu akhahu harun li yakuna aunan lah ala dhalik ndesan fi musa yeg wetaay yeg ragal mu ñaan boromam tabaarak wa ta'ala mu ne yalla comme dama yoni mission ma wara dem ci gëna kaccoré ci jaami yalla yi muy firaun dama bëgg nga utël ma wétël sama rak ji di harun nga tek ko sama ginnaw ndax mu jappalé ma ci yenn bi wa huna yatalaqa musa al istijaba والتطمين موسى نيان نا يالا رك يالا نانغول نكو مام كين مو موسى نيك يوننت نيان يالا نيكو سما رك جي بولاكو مو نيك يوننت كوم مان لولا تخ يوننت بي عليه الصلاه والسلام بي مي جواني مرتبه امام علي مو ني علي بي ميغي ملني سي مان هارون سي كانم موسى واي امول امول رساله علي مم كين يوني اما هارون dañ ko yoni nabi mursal kon banu israël katchor nañ firawna katchor na katchor go xamne yalla ñaata yonent la fa yoni ñaar kanakal sank ay buñ waxon lan la yalla wax waqula qul waqul suran ben yon dana waqul be meme bim nan len dem len ci firana lan la wax iz haba bu don ken lu mi wax izhab me mune izhaba kon ñaar la ñom ñay ay yonent lañ yalla len yoni muy haruna ak musa me musa moy moy titulaire bi ah musa moy nek ci kanam mom moy mutakallim bi ah moy wax ndeysan borom bi tabaarak wa ta'ala daal koy nangul ñaan bi mu ñaan ci sar bo xamne mu ngi tuddu surat qasas ayat 35 qala borom bi ne sanasuddu adudaka bi akhik wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akuma al-ghalibun borom bi ne ko dina degeural sa wet yi ci sa rak ji mala yoni me dina la appuyer dina la degeural ak sa mbok mi di harun me dina len defal lay wu leer preuve ki ray ñom ñaar fala yasiluna ilaykuma ñom ñaar duñu massa yexsi ci yeen seni beurdi lu mu beuri seni yëngatu lu mu beuri seni pexé lu mu beuri yeen ñaar ma len defal sécurité ñom ñaar duñu yexsi ci yeen xola fir'auna ni mu bandé ak ni mu amé doolé tay ku doon nat fir'auna ak bandi wayam ko koy jox barak abama ta mo po puissance ci monde bi tay wala na nga koy tollale mais yalla mu ne ko li waji di am doole waxuma sax mom ak armeem ak ay mbokam ak dekk bi yeb han duñu yeksi ci yeen fala yasiluna duñu yeksi ilaykuma ci yom yeen ñaar ñi ndax yeen ñaar yeenay yor samay kemtan yeen ñaar ñi ak ñi ñen top yen yenay gagné motax mbiri gagné du mbiru doolé bu don kuy gagné kessa la firawna ak musa ko pou doolé han mbiri du arme bu don arme la kessa firawna ak musa kuy gagné mais mbiri pass la motax armé bu amul pass du dem mission bo xamantene missionnaire bi pass passam baxul du dem lepp loy duguté ci pass pass bi baxul du dem kon motax ñu wara défar suñu pass pass yalla ñom ñaar défar na len bam bax ba sen pass pass ne keng yalla dog leena yoni ba paré ne len antuma wa man ittaba'akumul ghalibun yeen ak ñi len top yeen ay gagné yeen ak ñi len top yeen ay gagné defal na len dal yalla yegal len ne dina and ak yeen Allahu akbar yalla ne len mangi deg mangi gis kullu shay'in lepp mang koy gis dem len ci fir'auna innani ma'akuma asma'u wa ara dem len mu len ragal mangi deg mangi gis man yalla acha dem len Allahu akbar ñom ñaar ñu daal di départ firawna ak ñangaayam ak xolam boow yalla yegal na Musa ak firawna ne ko lumuy ñang ñang yeen ñaar du len laal mënul len dara waye Musa dafa amone problème lamiñ yenn ci ba ulama o sira dañ nan liko tek moy fa lekon khalu safara moy biko firawna di xol amna xel wala amul xel firawna di xol amna xel wala amul xel lan mo waralon lolou firawna dafa yar Musa ci keur Musa nek xale te firawna mo ne won nañu ray xale goor yi mi ki yar nako ci bir keuram mais lélé xolam bi daal di ringi ringi mune man est ce que sax du xalé bi la indi fi ben bis mune xaarama xol ndax du mom mu indi tandarma ak safara mu tek ko ci ben plate mu wo Musa mune ko jëlal ben pour mu xol ndax ki musna wala yewna wala num démé non bi Musa né day jël tandarma rek yenn ci borom xam ñu né Jibril la Yalla ya Yalla mo yoni Jibril ne ko na teul loxo Musa mu jël xalu safara bi Musa jël ko rek daal di tek ci lamiñ bi lak motax lamiñ bi dafa lo ñu naan dotom moy tak leer ba ah lamiñ bi du leer buy wax lamiñ bi day tak yene say sax nga gis ku koy def di yema topando di rouler ay air fek demewul nonu so waré wax ra nan ra ra comme gaay jang français quoi nga xamné ba maguet yalla natou len musuñ jang alcorane légui bu ñu ñew bindal len fatiha en français alcorane bi quoi lañuy bindé français tém ñu suñu jang né bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi khaqi khabil khalamina diko ci mu jangé français xam nga alcorane muy jangé français mom du dem rahmani rahim maiki yomidini yaqna budu yaqna stayin xam nga ne ku yaqna budu yaqna stayin do am dara ci julli gi han ku yaqsana budu yaqsana stayin julli gi est ce ding ci am dara wala alquran ken du ko binde leneen lakki arab rek nga ko meune lire mu normal arab kesse Musa di ñaan yalla tabaarak wa ta'ala pour yalla dindil ko pass bi fasu ci lamiñam lama qala ta'ala li Musa izhab ila fir'auna innahu tagha da'a Musa rabba wabtahala qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Musa kérok biko yalla né demal ci Firawna ndax bandi la fa bew ndax woté na lo xamné du deug néna moy yalla demal nga gindiko Musa daldi taxaw daldi ñaan yalla toroxlu né yalla ya talal ma sama deun israh li sadri ya talal ma sama deun kon bo nekké woté kat fokk sa deun yaatu bo bëggé wo nit ñi fokk nga sa deun bi nga yaatal ko mëno nekk woté kat buy mer mëno nekk woté kat bu xat xol parce que yow da nga wara wo nit ñi té ñi ngay wo bokku ñu ay façon lañ kon fokk nga yaatu motax Musa li mu jëk ñaan moy yow yalla yal nang ma yaatalal sama deun rabbi shrah li sadri mun wa yassir li amri yal nang ma yombalal sama mbir yow yalla ma ngi lay ñaan sama mbir nga yombalal mako allahu akbar waya wahlul uqdatam min lisani sama lamiñ bi fas bi ci fasu yal nang ko fecc ndax nit ñi yafqahu qawli ñu mëna dégg sama wax bu baax kon ki bëgg jangal nit ñi diiné fokk mu am capacité mëna léral léralal ñi muy jangal ki leen bëgg wo ki bëgg wo julit yi bëgg wo doomu adama yi fokk lamiñam lèr mu mëna jotali mission bi su fekke yow da nga bëgg communiquer ak nit ñi té li ngay wax lérul du dem Musa bi mu xamé lolu lolo tax mu toroxlu ci kanamu boromam ñaan ko yi ne ko lan ya talal ma sama deun yombalal ma sama mission sama mbir sama lamiñ bi fas fas bi ci fasu feccil mako ba limay wax ak ñom ñu mën ko deg ila innahu alayhi salam kana tiflan saghir moy lima len doon wax sank nekkon na xale bu ndaw mom Musa alayhi salam ndeysan borom xam xam yi ñu ne daraba fir'auna ala lihiyatihi yene ñi ne dafa door fir'auna ci lekh ñen ñi ne dafa ciopati ben sikkim ben kawar ci sikkimu fir'auna comme fir'auna dafa togon ci mbolo mi nak am lum def fek na ko mu tok rek mu japp ci sikkim bi xecc affaire bi metti fir'auna bi mu geudde am lu mu def ci soufam te ci public la won mu ne ki dama koy ray gaay daal ci japp mu ne len ki dafa am xel ki limu def defuko kesse ci la indi xal yoyu ak tandarma bi ndeysan ñu ne faara de fir'auna an yaqtabira fir'auna bu ko nat xol capacité mu hatta ya'rifa al kana yaqsidu darba dafa ko bëggon door ci sikkim bi wala lan la démé ni mu jël tandarma ak safara tek ko ci plate bëgg mu jël tandarma ji ba mu ne amna xel mu ray ko ñu ne fa akhadha jibril bi yadihi ila al jamra fa akhadha jibril daal japp ci ba loxo bi daal ko yobbu ci safara si mu daal di jël safara si dim ko tege ci lamiñ bi lamiñ bi lak bi mu magge ba yalla jox ko mission mu war dem ci fir'auna mu ñaan yalla yalla dindil ko tak tak bobu takkon ci lamiñam bi suma qala musa alayhi salam musa daari yok ñaan bi batay mune waj'al li waziran min ahli kharun akhi yalla ma ngi lay ñaan nga utal ma ben ministre ci sama famille waye dama koy proposer sax tuddu turum pour yalla nga xam kan la bëgg nga fal ko mu andandok man ci liggey bi muy haruna sama frère li musa rek moko mëna am moko musa am yalla tan la yonent nga proposer yalla ci sa famille kenn mu nek yonent yalla nangul la ko tan ko ba pare def ko yonent mu andak yow ci mission bi lol musa rek moko am lokoy doye mune ustud bihi azri wa ashrikuhu fi amri kay nusabbihak kaseera yalla tabaarak wa ta'ala jeelal sama rak ji tek sama wet mu may degeural dima dimbali muy andak man ci mbir mi dima jappale ci wote bi ndax yalla ma man la sabbalal ñu man la sabbalal man la fatali ku lu bare bare bare bare wa nazkuruka kathira innaka kunta bina basira ndax yalla kat li ñu la ñaan ak mission bi nga ñi yoni yow yalla xam nga ne xam nañ ne ñun ya ngi nuy gis sa gis deñul ci suñu kaw funu mëna nek ya ngi nuy gis kon dimbali ñu ci li ñu la ñaan yow yalla ndaysan Musa ñaata waxtu la tok di ñaan ñaata minute ñaata seconde la Musa ñaan Musa yëkëti na ay loxo wacce na yalla tontu ko Qala qad utita su'laka ya Musa. Ya la ne ko li nga ñaan yi may na la ko ñaan ñu may ko legi legi rapidement ñaan na yalla yatal deñum yalla mu ne ko amna yombalal sama mbir yalla mu ne ko may na la ko feccil fas fas bi fas sama lamiñ ndax ñu mëna dégg sama wax yalla mu ne may na la ko defal sama rak ministre bu seuss ci man dima dimbali dima degeural dima jappale yalla mu ne may na la ko yalla ndax ñu man la sabbal man la tuddu yalla mu ne ko defal na la lepp li mu ñaan yeb yalla may nako li nga ñaan may nañ la ko qad ajabnaka ila jami'i ma sa'alta wa atainaka alladhi talabta musa nanguna sa ñaan demande bi nga defone lepp nanguna ko man yalla lepp joxna la ko motax borom xam xam yi ne so beugé bo ñaané yalla may la da ngay lek lu dagan yenenti bo xonna sa'd ibn abi waqasa da nga bëgg bo ñaané yalla may la mune wa mune ko atib mat'amak takun mustajab ad-da'wa li ngay lek bu dagané bo ñaané yalla yalla may la li ngay lek su dagane rek bo ñaané yalla yalla dalay may way li ngay lek bu aramé li ngay liggéey aram fi nga dëkk aram li nga sol aram lepp lu nekk sa wét aram so ñaané yalla yalla dula may jangeen hadith bi ci arbauna nawawi waji yenente bi gis waxon né mi ngi yëkëti ay loxom yalla ba bokkataan yi feñ mu nga naan ya rab ya rab ya rab lan la yonenti bi wax fa anna yustajabu la nako lako yalla di nango lutax yalla duko nangul mat'amuhu haram limi lek dafa malbasuhu limu sol haram fi mu tok haram kon yalla duko may kon nanu xam deureum yi ñu duggal suñu gemi ak suñu bir fan la joge lenu lek fan la joge saat ibn abi waqas mujuna kumu ñaan yalla yalla ma mu dal sa kaw ben way tok ne di saga imam ali saga yi miti saad ibn abi waqas ne ko li nga def bu nakare yalla ma ngi ñaan yalla fi bala ngay jog nañ ko yalla won ben gele mo dagge ci all ba daw dug ci bir mbolo mi di daw ba ex ci waji di ko mbeuk ba waji sedd guuy gelem bi ci all ba la dagge di romb nit ñi ba ex ci waji di ko mbeuk ba waji sedd guuy ci kanamu nit ñi saat silma la xaw silma xalawon su ñaané yalla may ko domi ne ko saat pap ñaanal yalla mu delu sebeut mu ne len dedet deg na yonnati bi alayhi salatu wassalam neena ku ñak beut ci aduna nga dundu ci l'islam ba de yawmal qiyam bo dekk yak yonnati bi yene bok keur bayi len mom bok ak yonnati bi keur gis ngeen ay beut ak dekk ak yonent bi mune na ko ñak ci aduna yowmal qiyam dekk ak yonent bi Allahu akbar mo da ñe da loolu lañu rawé dañ ñu rawé bëgg yalla bëgg yonent bëgg al-akhirah ñun aduna lañ bëgg xam ngeen fi ku yalla natto won tay sa bëtt waxuma la benn bëtt waye ñaar yëp yalla natto la ko amna ndaw so xamne da don daanu rab ku daano rab day wunñe ku def yaramu neen mu ñew ci yonent bi nako ñaanal mo wër yonent bi nako xana mëno muñ bo dé duggu aljana mu nako ñaanal ma buma déwé buma crise buma wunñe ku ñaanal ma buma crise buma wunñe ku samay awra bu mu dañ yonent bi daal koy ñaanal lolu mu muñ febar bi ba dé pour dugg aljanna kon Musa yalla nangul nako ñaanam ne ko li nga ñaan yep nangul na la ko yow Musa alayhi salam ayuha al ahbab mbok julit yi mune legi nak Musa yak Harun mission bi matna formation bi matna ma ngi len di yoni ci Firaun faqula lahu qawlan layyinan dam len ngeen wax ak mom wax ju noy baada ma jaal amru min Allah ginaabo mbir mi dikke ci borom bi joge ci mom jëm ci Musa alayhi salam ak Harun yalla ne len dem len yeen ñaar and len ngeen tambali wote bi wote ngeen wotel yalla Allahu akbar ngeen tambali sen da'wa da'wa lan moy njeriñum lan motax ñuy wote ci Islam inqazun nas moy musal nit ñi wala nit ñi di dem safara lol moy tax wote nit ñi wara wote Senegal lutax mu melni moy nit ñi wowuñu len bal wo nañ len sax deug la waye biñu len wowe ci ay tiaxan lañ len jëme ci fo lañ len jëme motax nit ñi reer nit ñi xamuñu yalla xamuñu l'islam xamuñu yonent bi ba legi Senegal nit ñi xamuñu yonent bi xamuñu alquran xamuñu sen borom tabaarak wa ta'ala lolo tax puisque ken wowu len nit ñi fo ñu wo len jëme len ci yalla fo ñu wo len jangal len defar sen pass pass yi ba li ñi fas sen digënté ak sen borom nek lu set buñ ci duggal dara lu tak xolal tay ñaata julit nga gis yu tak bi jeen ñaata julit nga gis yu tak ay lam yu ñuul ñaata julit nga gis yu tak wëñ bu wéx wëñ bu xonk wëñ bu wéx wëñ bu xonk wëñ bu ñuul ñaata julit ñaata julit nga gis ño xam dañuy tak ay galaaj tak ay ferak ay perak ay pertawak ay larak buntu keur yi ay bejje nak buñu xé suba soti ndox ak té ñoo ñëp ay julit lañ auto bi fa nga soti ci ndox buntu keur gi nga soti ci ndox bo éggé fa ngay liggéey nga soti ndox ñaata julit ngeen gis yu def lool parce que liñ leen wax liñ leen jangal diiné mo baaxul niñ leen ko joxe diine ji baxul lolou motax waji ba legi mu nek ci bida ak aada ak shirk bokale ci l'islam nek ci l'islam mom waji ñaar yef la bolé da bolé nek julit ak di bokale da bolé nek julit di bokale di def bida da bolé nek julit di bokale di def bida di def aada motax du dem mo raf sunu mbir yeb arrêté parce que mëno nek julit di bokalé yalla dula nangul ah ndeysa dama ben jakk buñ demone khuruj biñ démé ñu né bismillah du lu jot ta tangay la won nak imam bi daldi wagasu jël ben ciatu garambu bi yegël ci mbag yi rek ñu gis fi bijji ni mu yegalat fi ñu gis ndombo yek pitaw yi mu ne bismillah ben way ne ko waro jiti degul nak bu baax bi ko waji wax parce que waji dafa xaw sori mais mi ngi seen affaire yi mo tax mu ne ko waro jiti imam dana lu mu wax ben way daal di bañ histoire dan ne no ke dafa xaw febar bi amul xel quoi xaw do da xawa dof ke da xawa dof ñu paré histoire bi ne cour ci jakk ci waji ne lutax ñukoy wax dafa dof xol imam bi jité ni ñi tak galaaj wa jakk joju ni def dem nañ ben conférence ci ben dekk bu tuddu Njongolor ci kaw boru Fatick ñi waxtaan ba ci ak doon waxtaan la ne julit bari dañuy naan sangara ben way na imam mangi ni tok day nan sangara mu ne imam mangi ni day nan mu ne da ngay dem fo gis julit di yar ay mbam khu diko jaay julit yi nan sangara julit buy sey chrétien julit bu tak chrétien mana fofu dal dara bonul lepp dap lepp baxna amul lu bon lol nak mbok julit yi du l'islam l'islam mom dafa set dafa sel yon la wu yalla reud wacce ci ab téré yonni ci ab yonent yonent bobu wara jangal nit ñi no nit ñi nan lañuy doxé ci yoon woowu yalla reud pour ñu jaar ci yoon woowu nak nanu fay jaaré téré ba yalla jox yonent bobu mom moñu koy léralal yonent ba moy muhammad téré ba moy alquran bu ñu sané ñaar yoy nak moy duñ dem wala buñ jaaré ci yoon wi dañuy falaxé di yaq rek dem ba yegg fekk da nga yaq ba yegg di bokalé yalla ba dé bo dé da nga dem safara di dund ci bidaay ci aada yi han ci chaaxani ba dé dajé borom tabaaraku wa ta'ala fekk dundo lu leer dundo lu set ci tilim nga nekkon yalla ñu ci yalla mussal kon inshallah ci tombe bi yalla tabaaraku wa ta'ala wax ak musa ne ko faqula lahu qawlan layyinan demal ci fir'auna nga wax ko wax ju noy ci lañuy taxaw inshallah ba alarba ak jam ñi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu nangul nu jéggal ñu njum tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bude amna question inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullah.